سورت نمل مکی سورت تے اتسل ویختم دے پو نزول کی 48 پس دے سورت شعرا او مخ کے دے قصص نا نازل شوے دے اوز دی سورت کی دے مسئلے دے پارا علت بیانی چی برکت اچون کی اللہ دے برکت اچون کی اللہ دے زکا چی عالم الغیب اغا دے او سلامتی آغا ورکی نو علت بیانی عالم الغیب اللہ دے او سلامتی آغا ورکون کی سکتے اللہ دے دعوت سورت دادو خبری دی عالم الغیب اللہ دے سلامتی آغا ورکون کی اللہ دے اولنش پا گیا تو نا تمہید دے بیار دولسم آیات نا ترایت نمبر 58 پوری سالور واقعات ذکر گئی دو پاولنے مسئلہ شالم الغیب اللہ دے او دو پرستائی مسئلہ چه سلامتی آور کون کے اللہ دے بیاد رستو دو واقعوں نتیجہ ذکر گئی پون ساٹھ کی او داولنو دو واقعوں نتیجہ ذکر گئی پین ساٹھ کی یعنی تفریح پی کئی لف نشر غیر مرتب بیا زورن ذکر کئی او یارا تسکیلا او ده 90 نمبر آیات نا 91 نمبر آیات نا سمارا ده دلائلو ذکر کئی ده واقعات و سمارا چه بعد ده اللہ حق ده او ترغیب بیان تا ترغیب بیان تا واقعہ د سلیمان علیہ السلام تعریف د الہ او ذکر د دابۃ الارض دا د امتیازات د صورت نری اول شپږ آیاتونو کې تمهید ده فاسین تلکات القران او کتاب مبین دا د آیاتونو د قران مجید دا فضل مګانا او د کتاب کار کوم کې دا مسلخ کار کوي عالم الغیب اللہ او دا مسلخ کارکی چه متصرف اللہ ہدایت او زیرے دا پار دیمان دارو آکسان چودری مزلر آور کی زکاة او دی بالآخرت یم یوقنون پاخرت بان یقین کی یقین آکسان چیمان نلری پاخرت زینا لهم آمالهم خیستہ کڑمے دی لراملون دی دیتا مزاوتا خیستا خاری زینا لهم آمالهم خیستا کڑیمی دیتا عملونا دی بد عملونا و تخولی خاری دا یو نتیجه شوا فاهم یامهون دی حیران نی چه کم کارو کو فاغی خپل کار کې حیران نی پا خپلو گمراهو کی حیران نی دا دی آکسان چه دیلر سخت سزا دا پا قبر کې او دی پا آخرت کم دیتا آنیان نی او یقینا تو خامخا در کول شتا تا قرآن طرف دا حکمت والا ذات او پوی ذاتنا قرآن کریم لوی سیزو تسلی ساتا تالا اللہ دلیل در کرده ستا عقیده برابر ستا عمل برابر او گورا قرآن مجید دا مسئلہ کئی شالم الغیب یواز اللہ دے او گورا موسیٰ خبر نشده حمسا اول واقعا موسیٰ علیہ السلام دا حمسا دا حال نخبر نشو او نور الہی تے ناروی نور الہی تے سوی ناروی پاوکی چوی موسیٰ علیہ السلام پل کوروالو تا یقینا امیلی دور یا زردہ چرا وڑم تاو سر دینا خبر دلاری یا برا وڑم تاو ستا یو لمبا بلا کی دیشی چی تاو ستاو دشی لالکم تستولون پاوکی چرا غی دی خواتا لالکم تستولون دامم چی تاویلی پا استبره قانون کی دا توا چه سواد کی او سواد پا سواد کی مدغم کی نصب شی تصولون سشی تصولون او زور دیر پی مکا واشا تیولی کا لعلکم تصولون ناغبوی چه لعلکم تصولون کی دیشی چه تاسو منزو کئی زکا دیتا خود چا زین ندی او سواد تا بزی تصولون بشی عارف شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی سړی را پسی کتاب راوړو ویراته ویل چې تاسو دا امام ابو حنیفه روایت راوړل دي دې تاسو ضرورت ته جداري روایت په دې باب کې راوړل دي هغه کې وو چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یې سواد لام یې او هو محرم یې سواد لام یا غونډه یې کنه ظاهر جوړی کې چې یصلی او هو محرم چې نبی علیہ السلام په حالت د احرام کې مونږ کو نو له حالت د احرام کې مونږ څه چللې چه دا امام بغنی فجنایتو کی راوڑه ده امام تاوی چه زاد تاسو استاسو مدیر در عبارتو وی او لفظی ترجمه دیو کی زبوله نام ورکن وی اغیی ویسی تصو ایجی امام چیزا کرده وی اومیو تا بل روایتو وی چه یو و سردابلم ده چه طواف النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیو سین با عین یا نون سبعین جوڑی دو چه طواف النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعین وصل اربع رکات چه نبی علیہ السلام او یا چکر او لگا ولی او بیا دو رکات او کرل پا او یا چکر او پسی داخل لس طواف شو او پا لس طواف شو شل رکات پکار دی نبی علیہ السلام سالور سنگا او کرل ایمان چیزا کر دی دا حل کیس لفظی ترجمه او کئی ام بدل اینام در ی په دوی مر ادرال چې حضرت مونږ ته وایا هما ته وی چې تلمس ګوډه ما ته کوي هی وی خاندل چې مونږ یې کله انکار کړی دی هما ته چې تاسو په عبارت نه پويږي کان نبی اسلام یصلی او هو محرم نبی علیہ السلام ځان ته ودو هغه په حالت د چا کېو د احرام کېو ځان ته ودو او په حالت د چا کېو د احرام کېو نو دا خیچ په حالت د احرام کې ځان ته ودول سدي جایز دی ورته کې نه سر سدي جایز هماته چې دا خو یستولی دی او تاسو اچوي دی او طواف النبی صلی الله علیه وسلم 70 نه د خدای مبخر 70 دی نبی علیہ السلام دو سبع طواف کو یو سبع یو شو بل سبع بل شو نور پسې صلی الله علیه نو دا تاسوالون چې تاسو شي فلما جاء الله رب حدیثو کې ډېر مهارت ورکړو ویسا شیخ صاحب رحم الله تعالی بو ته حافظ الحدیث وی فلما جاء انوديا پاو کې چراغ دیتا به اور خواته نواز ته وکړې شو امبوري کمن فنار یومنا مبارک ادا هغه تجلا چې پور کې دا او هغه څوک چې چا پیر د دین دی یعنی موسی مبارک ادا هغه تجلا چې پور کې دا او من حولا سوک چی چاپی رد دی ندی دویما بوری کا برکت اچھا علی شوی دی پا آغا چاکی چی پا طلب دو اور کی دی من فی النار چا دی پا طلب دو اور کی او آغا سوک چی چاپی رد دی ندی یعنی ملائک تشبیر علی و سبحان اللہ پاک کو منی اللہ لرا چی رب دی مخلوقات رے شرکانو دی تشبینا اے موسیٰ یقیناً ذا اللہ ام ضرور او دیکمت والا ارتاو کڑنگ ہو رہے دی نپاو کی چویل دا دیر آران خوزیدہ کانا جانن لکا چو دانا رہے مار واللہ شدے واؤڈیت شاکون کی ورامخ کے نشے موسیٰ میں ارے گا انی لا یخافو لدی المرسلون یو مانا قاب پانے عملو کو ادرے گا بس انی لا یخافو لدی المرسلون یقیناً نی ارے گی زما په دربار کې پیغمبران مستقل کلام الا من ظلم فانه يخاف فانه لكن من ظلم فاصل چې ظلم وکون یریږي هغه دا مستقل کلام استثناء منقطع ثم بدل حسنا او بیا بدل کړه حسنا په توبه سره بدل اوسنان بدل کې رسول می وکړه توبه بعد سوې پس د ګنانا فین دی غفور رحیم د تو که سکو دیومار یقینا یریږي زما په دروار کې پیغمبران چې ستیم ز پیغمبري ورکوم دی یریږي نه والخوف علی من سواهم والخوف علی من سواهم الا من ظلم دا استثناء هغه محذوف نه ده د مرسلون نه ده والخوف علی من سواهم او یرا پاغا چای چې پیغمبران نه علاوه مگر دی علاوه کی چا چې ظلم کو او بیای بدل کړه توبه پس د ګنانا بدل کې وکړه توبه پس د ګنانا یقینا زبخون کې مهربانه او دنه کلا زبګریوان کې راو بل تکسپین بی دی بیمارای نه راو ملې ارسلنا فیت سے آیات او ملے گلے پنوخو کے پنوخو نوخو کے فیرون او ملے گا موسیٰ علیہ السلام نارا سرد نوخو نوخو نا فیرون و سردارانو تا یقین انداؤ قوم نا فرمانا پاوک کے چراوڑ لے دی رالے دیتا نخ زماغ کارا کون کے مبصراتن پویا کون کے دیوی دار جادو صاحب او انکاریو کتا دی نوخو نا اول انکارو کو ظلمن و علوا دا وجد سلم نا او دا وجد سان وچتاولو نا او سرد دینا وسته قرطان فسو هم دامینس کروڑه ده یقین پی کڑو پا دینو خور نفسنو ده یعنی رسول نه منه لیوی نو گورا کنا سرنگش انجام ده فساد گرو دوی مواقع او گورا سلیمان و پیغمبر ده بلقیس ده حال نه کلا خبر سلیمان علیه السلام ده بلقیس او ده ده ده حال نسو نشو خبر نشو دوی مواقع شالم الغیب اللہ ده نور حکم او حکمتونا اب گڑی دی یقینا ورکڑ میں داؤد و سلیمان تا علم معلوم شدا لوی نعمت تے وقال ویلو دی دوالو الحمدللہ صفتون دو خدای توب اللہ لری شکریہ تا ندا ویل آغازا چمنگے ورکڑی و پڑی رو دو بندگانو خلو ایماندارو علم را لراکو او میراسو آغا سلیمان علیہ السلام دو داؤدنا او وی ویل یا یو الناسو یا خلقو منگلا پویا راک لیشو دا پا خبرو دو مارغانو او را کلی شوی دی منگل را ری او شیز ضروری چیز ضرورتو یقینا دا دی خواه مخافظ الخکارا او راجمکلشو سلیمان للخ کرده دو دی پیریانو دی انسانانو دی مارغانو فاومیوزان ندهی چکمدنو فاومیوزان ندهی تقسیم کلشو گروه بندی بکیوشو تقسیم کلشو فاومیوزان یونٹ بکی برابر کلشو حتا تردی پوری چی دی رالل پیو میدان د می گو باندی علاوہ دن نملے پیو میدان د می گو باندی خالت نملتون چی سوک موجزات نمانی دا سی تاویلات کئی چی سڑے حیران شی دا تویر غلط مانا کئی دا نمل غلط مانا کئی خالت نملتون نوویل چی کم دنو یو دی که دا قیادت دی رسول دی دا دی میگی پا دی بیان کئی یا یو نم کل بیان کئی خلق چې کمندونو ځان ته متوجه کړي یا یو نملو و مې گو ذې مقصود باندې تشریح کړي د خطرې نه قوم بچ کړي و دخلوا مساکنکم دن شیخ خلو شړو تا د خطرې نه خبرې چې صرف اډر نه چلو ما بلکې ستاسو فائدہ ده پکې لا تمنکم سليمان و جنودو چکنی نه کی تاسو لرا سليمان او لخر داغه په سليمان او په لخر مې اعتراض نه ظالمان نه دي وهم لا شرور دیو پویگینا ستاسو ده جسم ده وڑکوالی ده وجه پتو بوتنی تاسو بچکنی کی وهم لا شرور مزاری ذکر کردی دی وی ارمان چه روافظو لا دا میگه امراز اقل وی نو دا صحابو دا نبی علیہ السلام تا به دا ظلم نسبت نوی کرده او میگه اموی چه سلیمان علی ملغیب نده وهم لا شرور او دې چې کوم نو پوئږي مسکه شو سليمان عليه السلام خندیدون کې د وجه د وینا ده دینا چې دومره ورکی دغه تو غورا دومره خولي بیان تو غورا او وی ویل ورابه می توفیق را کما تا دی یو نعمت سره نور نعمتونه را یاد شو ورابه می توفیق را کما تا چې قدر کوم نعمت ساغه چې تا نعمت کړه په ما باندې او زما په مور پلار او دا چې کوم زو صالح نه کمل فرض او چې په خوشاله شي واخلنی برحمتک او دن نکمہ پخبلہ میں روبانے سرا فی بعد کا سوالین پہ بندگانو کامیابو کی مانے کانو ملگرے کا واتفقدت تویرا او حاضری واغستد مارغانو استاد پکاری چی غیر حاضر معلوم کی واتفقدت تویر غیر حاضر معلوم اولو تا تفقد ہوئی رک معلوم اول واتفقدت تویرا او رک معلوم کل مارغانو کی حاضری واغستد مارغانو فقالانو ایوائل تشوید مالا را چنوی نمو حدود لارا دیوی دا حدود جمعی در نموی سبکی حدود سرطو مالی اللہ را الحدود دا دا موجزاتون انکاری پرویز کړه د منکری حدیث دا غي د وجر خلق رستو چې کمونو دا کتابونه ګوري ډیر خطرناک دي زهريله دي دا کتابونه لار الهدودا دا غبانه 1500 عالمانو د کفر فتوا لګولې و پاغټین او باقاعده دستخط کړي پاکستان هندستان بنگلاديش 1500 عالمانو مالی لار الهدود شناختی کاډي کافر د پرویز پا شناختی کارت پا حاشیه کی شناختی کارت مذہب خانه کی چی نو مسلم او غیره مسلم نو غیره مسلم تا اعلان دی لکلی دی چه قادیانی اندو سیک اولان دی چه کمدنو احمدی چکڑالی پرویزی دا ټول دو منکری دیو حدیث وقتان دی دا پا کبا قیده لکلی دی شناختی کارتی کافر دی پرویز او کتابونه زهریله دي انتهائی زیاد زهریله دي قلم ډیر زیاد خطرناک دي مالی الار الهدودا دا آدم علیہ السلام بارک زنی خلق خبری کئی چې دا آدم دا سنو ادادانی دي او دا دا سنو پیدا شوی دا چې سوی دا دا پرویز دي پرویز دي او کتاب ما ته معلوم دی باقاعده چې په کوم کې ویلی دي خو زینم ناخلم خدای رضا ما د خوینه دا کتابونه نه خوري فقال مال يرى على الحدود ششيدي مال را چزنی وینم حدود لرا یعنی ما تنخاري ام كان من الغائب یاد د غیر حاضرونه یعنی زین وینم وړو کړه چا شاته شوه د کارغه شاته رکس چللې یعنی شته لوازب نو عذاب شدیدا ور وکم دل را سزا سختا غیر حاضر له سزا ور کول جایز یا بالا الحمدلارا مطلب ڈسچارج کول چھ ډیره غیر حاضری به اصولی کئ او خارج کول جایز دی اولیات یعنی بسلطان مبین یاد راوړی ماته دلیل صاحب په غیر حاضر خپل باندې په سات تیر کو دی هو دوت خډیر نا یا سلیمان سات تیر کو خډیر نا فقال ان ویل هو دوت راغ ویل احد تو معلوم تو حق بی هو دوت مو سلیمان علی الغیب ما گیر کړی بیا غا چتان دې گیر کړی واجب تو کا من سبا ایم بنا بای یقین اور اولم تا د سبا نه یو خبر یقینی شکی نه خې یقینی خبر میرا اورلې و حدود مزاج پیجنی بادشاہ هم پیجنی او پیغمبر هم پیجنی به انی واجب تم راتن ما مندل د یو جنای چې ما بادشاہی کې په دی باندې ګوروی داغه تړې ناشنا ښکارا شو چې جنې بادشاہ نه دا انی وجدتم راتن تملکو وجدتم راتن تملکو او هم جنې دا وي په سړو سکی یو خدای وي تملکهم وي پرون پلار لوی وړو وشتما ګټي وي هم چا په سپلو چا په کېړو وشتما و وای په سمې وي مقبره کې پړ شم محکوم د خزی راته ویل تمړو وشتما واوتی تو من کواوتیات من کل شین او ورکړی شوی د تاریو سیز او ورکړی شوی ضروری چې لوازم د سلطنت شدی اور د پاره تا غټ قیمتي تخت یو واجتوا دیم بیان کړي دغه د بادشاہ کو صداقې دی بیان واجتوا مندل می دل را او قام د دل را چې دا سجده کین ورته الله نه علاوه او خستکړی دی د پاره شیطان عملونه دی نو با اسو زین لاوم شیطان خستکړی دی ته شیطان د دې کارونه نو باندې کړی دی لاره سمیلارنا نو دی لار نومي دې سجدول نه کوي الله غزا تا چرواب شي پټ رازونه په اسمانه بزما کی او پویږي هغه باندې چې تاسو پټو یو کار کوي الله لا اله الا هو نشه لایق د بندګه پیر دنا رب العرش العظیم مالک د عرش لوی قال سلیمان علیہ السلام دا خود جنگ خبره ده شړای ده او حمله ده دا ته کم دنو په خبره واحد نکیږي تحقیق په کول غواړي نو وی سلیمان علیہ السلام سننظرو زه ګورم اصدقتا اثر دا چې وګورم غا چې ترشیا وایې ته درو جنو نام یو سا کتاب زما چې دا ده وارتاوی کدی تا بیا چه کمدنو باولد دینا نو گورا چه دیسا واپس کئی ما زیر جون قالت اغی جنائی ویل یا ایو الملا یا سردارانو یقینا ارتاو کلشوی در مات کتاب عزت من بعد سے کمدنو کتاب با عزتا مہرو پہ زکہ و تداوی یو سے کمدنو پاگے بانے مہرو بعد سے کمدنو کتاب با عزتا نو مہرو پاگے کتاب اتنی علقیہ علیہ کتاب کریم او دویم سے کمدنو داوا چھ مرغیر آوڑے ہو مرغیر آوڑے ہو دی وجنے ورطا ہوئی چھ دار چھ کمدنو کتاب عزتمن مضمونی والا ہوئی خالت نویل انہو من سلیمان یقینا دار طرف دا سلیمان نا سلیمان خپل نمو لمخی کو لکا کافر تیلی کی نو ایک کنزل کئی نو ماتا بو کی خیر دے چھ دار اللہ نم تا کنزلو نکی او مضمون دا خط اخو مسئلہ توحید وائنہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا مدد بسم نم دا اللہ خام و خاص میں ربان منگ مدد غوارو دا بل چانا منگ مدد نگوارو او دا بل چا عبادت نکو لا بالشمس ولا بالقمر اللہ تعالی علی زان موسیٰ تو ابن ماباندی او راشی ما تتابدار اوی دی مشورہ راو گفتو لگنٹی بجا دی خالتو یا ایو الملو اے سردارانو جواب راکی ما تب مامی لزما کی او نیمزو خاتیتن امرن کلک کون کی دیو فیصلی غصہ کون کی دیو فیصلی تردی پوری چی مشورہ راکی ما تا اغیو توی من خاوندان طاقت یو او خاوندان دا جنگ صافیو یعنی من دا جنگ دا رستو کی گنا که دا جنگ خبری تیاریو او حکم او امرتا تا دے فانزوری نو گورا مازا تأمورین چه تسو حکم کائے اغیو توی مشورہ دا اغیر رد کلا چه تاسو جنگ دا بڑی والی دی خو جنگ کی نقصان دیر دے ہند الملوکا بادشاہ چه کل دنشی او خار تا نو روان کی اغیل را کل بلکل روان کی او گردے عزت من خلق دا دے ذلیلا عزت من ذلیل شینن تاس وزیرانی خو کاغذ دروانے حملہ وکړان بیا به قیدیان عراق کاږي نو تاسو نشم عزت کولے حالوی خلق عزت من نشم عزت کولے صوفیا وای محبت د الله چې او خار ته وردن نشي مونږ مخ کې وې زړه او خار دې هغه ته شي وردن نشي نو په نور سيزونو روان کی افسدوها په نور جیسے کی روان کی او مخ کې د محبت د الله نه چې په دې زړه کې کم شي زړه عزتمندو نه غوښته شي ذلیل شي هغه ذلیل شي وکذالک یفعلون چې القرآن رحم الله به او دا د دور سیاست دی وکذالک یفعلون مزارع ده کنه او دا د دور څه دی چې کم یو کورسای تخیږي چې د چانه یې رکیږي نو هغه ذلیل کوي هغه چې دی به زما د حکومت ختمی هغه جیل ته کی وی دے برا پسی ڈی چوک تو رو جی اگر چی جیل دکی وجالو آئی زتا مخ کی وزیر اعظمی اب یا پجیل کسی پجیل کی پروتی داد دور سیاست تنو او دا کشان تے کئی زو تجربہ کوما گورم چی دا دنیا دار دے وکا پیغمبر دے پتا بے ہو لگی اس یاقین انزلی گن کے مدیتا بے عادیت ان تحفہ اڑالائے نکتن کے چسا جواب را لی گی استازی قاسدان چاگه سو جواب را لیگی چه سوا پس راوڑی بیمایر جو المرسلو چه پس راو پس کی لیگی لیشیوی خوزو العطا مادام العطا نبی علیہ السلام ہوئی تخفا علا چه کل تخفاوی فائزار سوار رشوتن فی دینی فلا تا خوزوهو چه کل داد دین بدلاو گردی دا بیائم آخر فائزار سوار رشوتن فی دینی فلا تا خوزوهو گورا بادشاہان یا سوک سے تحفہ در کئی تو پا کم نیت در کئی سوک دلست در کئی تو پس نیت در کئی چھ دے بیا دا مسئلہ نہ بیا نہیں دے بیا چھ کم دنو دا نہ کئی تو گورا چھ تالست در کئی سو تحفہ در کئی غفدہ در کئی تو کدا دے دین بدلاوا نو میں قبلاوا میں قبلاوا نبی علیہ السلام و سروی ولستم بتاریکی ہی یمنعکم الفقر والحاجة تاسو بدا تخفہ پریدئی نا لکہ تاسو بائی چمونگ محتاج ہے چمونگ محتاج ہے خمائق لئی فلما جا سلیمان پاکی چراغ دا قاسد سلیمان تا امیر یو نزک ہے مسیغہ دا مفرد راوڑا سلیمان و تم اتمی دوننی وی جمع زک کسان دیرو پار کلا چراغ دے سلیمان تا نوے وائل آیتاسو امداد کوئی زما پا مال باندی نو آغا طاقت چرا کرده اللہ مالا کاغه روحانی دی او کمادی دی دا ډیر بهتر دی لاغنا چې درخړی تاسو ته خیر مې ما تا کوم بلان تم به عادیت کوم تفرحون بلکې تاسو په خپل ډاله خوشحالي کوی ارج الیهم واپس دی تا خام خازبا راولم دی تا لخ کاری لا قبل لهم بیا چه نبوی طاقت دا مقابل دیل را پاغی باندی اس طاقت بینی مقابل بنی شکاولی او خام خواهو بوشرن دیل را منها دا دی ملکا ازلتن زلیلا وام سواغیرون او دی بوی قیدیانو وام سواغیرون ازلتن سپک او دی بوی زلیلا قالا سلیمان علیہ السلام آغا چه کمدنو دا موجزی خکارا کولو دا پارا بندو بس کئی چه دی وراجی چه موجزه و توخیم قالانو ایلی آیو الملہو اے سردارانو ایو کم یاتینی بیارشیا کم یو پتاسو که رابوڑی ما تا عرشت دی او تاخت دی مخ که دینا چه راشی ما تا تابدار چه دی راغلی نی او تاخت دل تی چه دی دا موجزه سکی اوی نی چه سلیمان سرمادیات نی دی یوازی سری و سر روحانیت تی و سر موجزه و تخیم اوی چه کم دنو دیو غرد دیو افریتو من الجن غرد طاقتور غرد دیو دی پیریانو نام ویزه بیدل راوڑم انا تی کبی مخی دی پاسی درستان دی خفل زائنا چه تب 9 بجه مجلس لگی او 12 بجه برخواست کی گی نو دا با مجلس لا ختم شوی نی چه ما بس کردی راوڑی داوی غرد دیو او غرد پیریو چه کم زی به نظر لگی دنو آغا زی به خپکی خودا آغا زی به سم طاقتورمو ویزه به راوڑا قبل انت او انی علیه لقویون زب طاقتورم راڑیم شم چطولیم شم او امین زایکوم بس شینا چه سپی دی تا پتخ چی سدی اقا بطول سکو ما راوڑم امانت داریم سلیمان علیه سلام دا خو مادیات شو داو بل سکوم کولیش پونشوی داو مادیات شو لکه او سڑه ہوئی یار کراچای کې چې کمندونو دوایی دا 10:30 بجې به سوکرا ورسی دلته 10:30 بجې به سوکرا ورسی ایو ملګری پاسی په بجې به غمه شي 10:30 بجې بدلته دوایی هغه ټلیفونو کې چلکه اوس کمپلایټ ته په خبر هغه له چې کمندونو دوایی تکا ورکا دلته ګاډي والا ته ویل ته ور شاورا ویلا 10:30 بجو له دوایی حاضر شي دې کې څه کمال شته نو مادیات بل به د دینم زر حاضر کی پا جیاز پزای بے پراکڑ کی راوڑی پوچھو نسو داغین پا 30 کس کی بے سکی راوڑی نداخو مادیات کی سلیمان علیہ السلام ہوئی چی پا روحانیت حاضر شی پا روحانیت سشی حاضر شی نو قال اللذی عندو علم من الكتاب نو روحانیت والا ہوئی یا جبریل یا آصف ابن برخیا یا سلیمان پخپلا شیر یو ویس خبر نو آصف ابن برخیا کولی دے نو ولی ګرځیدل دی په اتباع د سلیمان باندې د سلیمان نه غټیدل نشي سلیمان خی چې زما په تعلیم الله داسې شاګردان پیدا کړی دي دا شاګردان پیدا کړی دي سلیمان په خپل مازره ولې شو جبريل راوړل شو خو خپل شاګردانو کې یو شاګرد وي خودل او معجزه د ولی دا کرامت غلط شو کرامت د ولی دا معجزه وی د وخت د پیغمبر دا غ پیغمبر سوی معجزه چې الله رب العزت د په اتباع داسې خلق پیدا کړل چې دا غ روحانیت دبر قوی دی لیکن څه خبره نشته چې ګینینو اسف ابن برخیا د سلیمان نافذل شو څنګه افضل شو دا سلیمان علی السلام د خپل تعلیم دا غي چې کمنو کرامت خي په خپل تعلیم تیار شوی کسان خي دا ګوس یو مسله وی استاد سوکتا پوسو کی او یرا نران شاگرد بکم یوی چغر دی یاد جوابو کی ندا یاد راو باسی او دی حلو کی او یو طالب پاسی او غچ کبدنو حلو کی ندا استاد خی خلقو تا چه دی درس پانی دا سی دا سی کسان سی شوی دی تیار شوی دانا چه دا استاد طالب دا استاد نسوسو او انا آتی کچه وی ندا دا تعبیر چه کئی ولی چې څه کوي تعبیر کوي چې دا به زو کومه دا نه ده چې دا معجزه او دا کرامت د ده په څه کې دی په اختیار کې دی دا عبارت وی دی یقین د ولینا چې زه د الله نه سوال کوم نو الله به دا کوي دا عبارت وی دی یقین د چانا د ولینا په دې باندې نه پویدل نو اجزانو مناظره کوله چې په کرامت اختیاری دی او کې غیر اختیاری دی یو وی غیر اختیاری دی بل وسته دی اختیاری دی خو سرته نن سوال اجزانو اناتی کبی زبیر آولم دیلارا مخی دو قال اللذی وی آکد چه داغ سر علم دی کتابو زبیر آولم تا تا دا مخی دو دینا چه واپس شی تا تا نظرستا نوار کلائی یعنی چه تکتا و برا گور را رسیده لی بھئی نوار کلائی چه ویلی دو دیلارا مستقر رن والار دو سارا چه تخ دک کده والار وی حازا من فضل رب سلیمان تکبر نکی اللہ رب العزت تخلق را بلی وسائل اگر ته کمونو غلط نه استعمال هي په هاذا من فضل هاذا من فضل ربي تر دې لپاره چې زمي خو کې زم ما چې قدر کوم کنه نا قدر کوم سو کوم چې قدر نا قدر سو چې قدر کی یقینا به قدر کې لپاره پیدا د خپل ځان او چا چې نا قدر وکړه یقینا رب زم ما دې پورا بے پروا کریم سا او عزت من ذات نو ویل نا کیرول ارشا ناشنا کې دې د تقدري دا تا خو ته ټول ناشنا کې ګورم ازو چې دا لار مومي هدايت مومي یا کیږي دا کسان ولایا تدون چې هدايت نه مومي فلم ما جا طفاو کې چراله دا هو ته ویل شي ویل شو تا استا تقداس دې ها کذا عرش کې استا تقداس دې هغه وته دا سې دنا کانه هو لکه چوم دای لکه چوم دای تاکت بدلون بدلون راگه سلیمان ورد خودل چستا حکومت ختم شو تاکت را اوچد شو دل تراغه او بدلی پا کرال نظمات حکومت و صوبه شو نظمات حکومت و صوبه شو صوبه شو آغی و تاوی موجزه تاجت نو منگ ده خط نمعلومه کرده و چه سڑه حق پرسته او منگ ده قاسدان ده واپسای نسه کرده و معلومه کرده و راکڑه شو تا منتایل مخیر دینا او منگا تابداریو وکننا مسلمین آغا وقت منگا آلائی خیوا وصدا ما کانتا یو مانا بندکل سلیمان دیل را دا آغا سنا چی دی بندگی کولا دا اللہ نیلاوا پوشو صدق کی زمیر چا دراجشو سلیمان دوی مانا وصدا او بندکلی و دیل را آغا سیزونو چی دی بندگی کولا دا اللہ نیلاوا صحیشو دی بوتانو وغیرہ اوسه کړی و باندې کړی و زکا چینا کان من قوم کافرین حجاب رسمو حجاب سو بس ماحول غلطو یقینا دا قوم کافرانو نا و تویل شو ادخل الصرحا زمانه تزا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یو و توي چې ستاندر بیګمی ختم اوس پته پردا نشینه دیمه ته سلیمان پو یکیه چې یو په زور باندې د کمندنو توحید منلی او یو دا چې ستا زړه ته شي کوز شي سليمان ته یو دلیل خې چې دا نه چې صرف تا په زور باندې سمنه لری توحید باندې لری چې ستا زړه ته کوز شي سليمان ورته ښکارا کوي لکه څنګه چې د شیشې په پلاکس شوي دوکا شوي په دک ستاندې د نور په پلاکس شوي دوکا شوي نه پوهې شو وی رب دې نه ظلمت نه سي دې نه سجو کړو ی سلیمان چې واده وته کوم پیریان وته وی چې دا خو ببره پښو غوړی دا په بدن ته مرو ویختی دي تاسو څنګه ی سلیمان چې دا دې بیروغو کې رښتیا وي ورګه تجربه وکوم دا سه ګیمه وته جوړ کو انو هغه چې کمندونو پینسی اوچته کړو نو سلیمان ولې دا چې ودی نو که سلیمان علیه السلام وته دا ویل چې پینسی اوچته کړو هغه ته چا سویل شو دا بنی اسرائیل او انبیا بدنام کړی آغا واقع را لو پدلتے اوٹم بلا دا جے کمدنو دے مطلب نو قیل اللہ ادخل السر دا سلیمان علیہ السلام پر توحید پویا کولا وارتاوی در نشہ دے مانای تا نوار کلائی چھولی دے لرا نو گمانیو کپ دے پانی دو بو چھ دا خو جووری اوبو دی اوی رادے اکڑا وکشفت او برسے رکڑ پندہ اکپلے وارتاوی یقینا دا دا بنگلا چھ خیجاولے شوی دا پدے پانی شیشا دا شیشه دا او بخ کاری دا چه چپی چپی سکی گی پوشوا خالا پیو عربمی یقینا زیاده میکره پا خپل زان او اسلام میرا وڑه سرد سلیمان نا خالا میکی خودلی دا سرد سلیمان نا اللہ تا چه رب دا مخلوقاتو دے اوز دو واقعی نوری ذکر کئی چه سلامتی آور کون که اللہ دے او گورا صالح علیہ السلام نا سلامتی آم آور کرا او لوط علیہ السلام دا سلامتی اما ورکڑا یقینا تعالی گلی میو سمودیانو تا روڑ دی صالح علیہ السلام پدی مسالہ چه باز تو کئی اکی واز دا اللہ نو ناسا پای کدار دوڑا لی چه باز سی کو جگڑی کولی بتوحید کی نو ویل صالح علیہ السلام ازم آجیزانو ولی پتلوار غواری تاسو عذاب لرا مخی دا منولو دا توحید نا ولی بخرن غواری دا اللہ نا کی دیشی چه پتا سرا مکڑیشی اغیی ولتو تا ویل ایمون سپیره گرنو تالا را اواغ چالا را چه تا سر دی تا سپیره ای اغو تا وی سپیره توب ستاسو دا اللہ سر دی بلکه تاسو یو قوم تفتنون چه عذاب بدل در کلیشی او پا دی خار که دی کمنو نهو کسانو خور را حتی و تا وی یو کس پا دوم را فساد کو لکه یو ڈلی شکی یادا سی چه نهو بدماشانو دا ار بدماش دلان دی وارو وارو کتریو ایګه نو بدمعاشانو سره هغه سره راته وته زګوي نه بدمعاشانو نه کسانو چروانه به کو بدمع کې اسلام نه کولا قالو دیوته دیو بل سره وي اپساد داو وی قسم کوي په الله باندې تقاسمو بالله قسمونو کوي په نوم د الله باندې الله یې منو خو عبادت ولا نه کو لانو بیتنو خامخا مونږ با شب خونو کو بد باندې بشپی و پی حمله وکو او بال بچ پت ددوان دی بیا چه کمدنو بوای منگالی ولی آغا مالک ددتا مشر ددتا چنو حاضر منگا زیده حلاکت دو کوروالا ددتا دا احل ددتا او یقینا منگ رشتینیو دا مکر اوکو فریب جوڑکو او اوکو دی فریب او مکر دا قتل ولدو صالح علیہ السلام او منگ او مکر اوکو ما چه کمدنو مکر او تدبیر دا بچ کولو دا آغا دی نپ اک غار پہ کین او چې کم غار کې مشوره کړی و او ګورا سرنګ شو انجام د تدبیر دی یقینا هلاک میکړل دی لراو کام دی لرا ټول دا دی کورونه دی را پر وتون کې د وجه د ظلم دی نه یقینا په دې کې خامخانه خلا او عبرت د پاره د کوم څه بوئیږي خلاص میکړل مقصودی مقام خلاص میکا کسان چې مان راوړ او دیزا دیزان بچ کول شرک نه او لوط علی السلام دوی مواقعا پاو کی چویل قلو زیزانو تا قلو کلیوالو تا آیتا سرازی پلی تایتا و تا سگوری خپوئی گئیو مو آیتا سرات لکوی لکانو تا پخوند غسلو باندی الاو دی زنانونا بلکتا سوی قوم جاہلا ناپوئی ننو جواب دی قومی مگر داو چوی ویل وشڑی قلوت والاو لنا دی ملک اخپلنا یقینا داری وردلا چیزان پاک پاک کئی نو خلاص میکدی او گور سلامتی آزور کم او بال بچ دیدو مگر خزینا اندازه کڑی مو دیل رب پاتو کدا عذابنا او راو میورول پدی بانی ناشنا وراورول نو بد دی او باران چی وراول شو پا یراول شو باندی نتیجه درستانو دو واقعاتو او آیا طول صفتونا دا خدای توب یکی واج دا اللہ دی او سلامتی آپ بندگانو دا اللہ آگه کسانو چی غرکڑی و اللہ ها اللہ و خیرونم آئی شرکون آیا اللہ بہتر دی یا هغه چې دی صدار جوړی الله خیر الله سره امن خلق السماوات دلائل عقلی او تعریف دی الله الله بهتر زکه دی شا کارساز متصرف دی عالم الغیب دی نو عبادت او حکومت دا الله بهتر دی دا غوم نه نو هغه ذات چې پیدا کړی اوس مارونه اوس مکا او ورې پتا سبحان باران ورې دن باران ورا ټکوم په دې سره باغونه تا زګی والا نشت ساسو اختیار شراوٹو کوئی تاسو بونی ده ده ایلا اما اللہ نو اشتا الہ سرد اللہ بل ای بل خالد بل متصرف شتا نو لا الہ بالوم قوم یادلون زورنا بلکه دی دیو قوم چه اللہ سر نور برابر ای یاد حق ناوڑی آیا غزات چگر زولی داز مکا اولالا او کلکا یاد آستوک نی قابلا او گر زولی دی پمیز دی کنی رونا او گر زولی دی دیل دران دران گرونا او ګرځول دي په میاز دوه دریابونو کې پردا الاهم الله راشته دی لا سردا الله نه لا اله لا اله الا الله بل اکثرهم لا علمون بلکې زیات دي نه پويګي نه هم یجب المصرر درم دلیل آیا غسو کو چې قبلې بلنه مجبور مستر سورته انبیاء کې موږ مطلب وایلو ازاداو یوم مستر اغه د کمونو غیر اختیاری وی بل څه شي خو چې بنده مستر شي پزاد او چې کله راو بلی الله لرا وایڅ په سو او لرکی الله تکلیف او لرکی تکلیف ویجلکم خلفاء الارض او ګرځولی تاسو آباد پزما کې فاشتد الى سرد الله نا لا اله الا الله قلیل ما تذکرون تکم و نکم نسیت اخلی تاسو فاغسو کو یادی کم فی ظلمات البر شلار خیتاب صاحب تیارو دو چاو دلو انده که او سوک رالو زی بادونو لرا لپار دی زیری اڑان دی میرا بانه اخبلینا فاشتد الى سرد الله نا تعال الله ما انشرکون بالا بلندر دی الله داغینا چی دی صدار جوڑی آیا غسو کو چی شروع کرده پیدایش بیا با واپس که دی لرا او سوک تی چی رزق درکی تاسو لرا دباره او دخکتی نا فایلا اما اللہ آشتد الى سرد الله نا و توای راولی دلیل پل که تاسو رشتینی ای لکسن چی متصرف سوک تی اللہ دی نو عالم الغیب سوک تی اللہ دی دا اولنو دو واقع نتیجا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله کیس استثناء منقطع ہے نو رب په مستثنا منه کیس کوي معنی خو صحیح شو خو رب په مستثنا منه کی نه صحیح کیږي او کوم متصل ہے نو الله ذمن في السماوات والارض نشو نو الله خو د جنس ذمن في السماوات والارض نه دی او استثناء متصله کې مستثنا د جنس د مستثنا منه نه او بل د عرب په کلام غیر موجب کې سږي په مستثنا باندې یو جواب مستثنا منقطع ده او رب په لغت د بنو تمیم جائز ده رب په لغت د بنو تمیم جائز ده دریم جواب استثناء متصل ده او رفع په کلام سلبی کې پنیز ده الحجاج و جائز ده او په استثناء متصل کې جنسیت ضروری نه ده دخول ضروری ده چه مستثناء معلوم الدخول وی په مستثناء منه کې قبل الاستثناء نو الله په من فی السماوات والارض کې داخل ده خود جنس نه ده دا د محققین و مذهبو پا کافیه کی با مویلی قل لا یعلمو من فی السماوات والارد وارتو وای نپوی گی آغا سوک چی با اسمان پزما کی دی با پتو باندی بی دا اللہ نا دا اللہ نا علاوہ اس سو کم پا غیبو اما شروع ناوی تپتا نشتے چی کل ورا راپورتا کولشی دی بالی دارک علموم زورن پا انکار دا آخرت بالی دارک علموم بلکی راغون شوه ده علم ده ده پا بارد آخرت کی چی نشتے درین بلکه ختم شوه ده علم ده ده پا بارد آخرت کی درین بلکه کلک شوه ده علم ده ده پا بارد آخرت کی چی نشتے سلورم بل تتابا اقوالهم بلکه پر لپس شوه ده علم ده ده پا بارد آخرت کی چی دانشتے بلکه ده پشکی دینا بلکه دینا لاندی دی اوایا کسان چې کفر کړل دی آیا چې شومنګا ترابن خاوري او پلاران زمنګان وای مونږ برای استل شو قبرونو نا یقینا لوس کړی شو مونږ سره د دې خبرې او زمنګا مشران سره په خوا ندی دا مگر کسی د په خوا نو دی ورته وای وګرځي فزما کې نو ګوري چې سرانګي شو انجام د مجرمانو او غم کو بدی باندې او مکیګه په تنگسیا کې راغنه چې دی یې کوي دی مکر کوي آگ ان کو کر دے گی بون لا تکو فی زیقی من مائم کرون او وائی دی کالبو ای داو آداو دادو لدباو کتاسو رشتی نی و تو آیا که دیشی آن یکون را دی فلکم که دیشی چه و لگی پا تاسو پسی تاسو پسی و لگی یونیم آغاز آب چه تاسو پا تلوار خواڑی او یقینن رستا خام خا خاون دا فضل لی پا خلکو باندی خو زیاد دا خلکو نا قدر نکی او یقینن رستا عالم الغیب اللہ دے یقین راستا پوئی کی پاغبانی چی پٹی سینی دے دی او پاغبانی چی کارا کئی فما من غائبتین یوازی دی سینو خبرن دا او نشتی سی او پٹا خبر پاسمان از ما کی مگر اغری پیلم دا اللہ کی کارا فی کتاب مبین پلوی محفوظ کی کارا یقین دا قرآن کریم قصو علا بنی اسرائیل دا جے کمدنو بیان کی بنی اسرائیلو باندی در دیرو آغا خبرو چی دی بکی اختلاف کو ترغیب القران راولو او یقینا دا ہدایت مې ربانی د پاره ایمان لرونکو یقینا رستا فیصله مو کې دې ترمیان ځا او با کې دې ترمیان ځا فیصله خپل عملی فیصله هغه الله رزور او پویا ذات صورت کې مسله د علم و نو سره د حکیم په ځای عالم دلته راوړو هغه الله رزور او سلامتی هغه ور کوي عالم الغیب الله دې فتوکل الله نو ځان حواله ک الله تا یقینا تی پاک باندې یقینا تی پاک المبین بالکل واضح او ښکارا تسلی دایتا دای نمانی نو بس نو مانی نو هینکا لا تسمی الموتا وجد نمانلو مور پی لگی دلده یقینا تنشی ارول امروتا بلا تسمی اسمت دوا او نشی ارول کنو تا بلناو چگا او پاگو کی چی وارد شاک اون کی او نیتا جی کمدنو بیادلو می لار خودون کرن دوتا دو وجد گمراکی دلد دینا ان تسمی اللہ مئیو من بیادتنا یا بعد از ولالت پس دو گمراه کیدلو دینا ان توس میو تنشی اور اولی مگر آغا چاہتا چی یقین کی پایتون دو ما باندی او دی ویتاب دار یعنی انابت والا تباو رائی یرد آخرت ذکر کئی نن دا علم خبر نمانی بیا بس دا عبت الارض خبر بیا منی بیا دا آغی خبر بیا منی وإذا وقال قول عليهم فاوكي تثابت شي فیصله عذاب پدای باندې دراو بابا سم دیلرا دا بتم من الارض تکلمهم زنی د دې معنا کی چه دینه مراد حق پر سالم دی چه اور هر دور کې برازي چې خلق د دین نړیر واوړي الله به یو عالم پیدا کی او دې ته وای چې تاسو په غلطه یې دابت الارض مراد دابتا من الارض اغا حق گوی عالم نی دویو معنی دادا چه دین آغا دابا مراد دا شابا دا صفان روزی حدیثو که تذکره را غلی دا او دا علاماتو دا قیامت ندا ناغا با روزی تو کلمهم ان الناس کانو بیعتنا لا یقینون کی معنی دی یو معنی ان الناس مفعول لتكلمهم نے مفعول لتكلمهم نے راو بابا سمدیل را دابتا من الارض یو دابت اسم کنا تکلمهم چه خبر بو سرکی اگا خبر بدائی چه یقینا دا خلق دا ایتون زمان یقین نکی پی بی آیاتنا یعنی بی آیات ربنا بی آیاتی ان دا به خلکو ته وایي چې تاسو د الله آیاتونو نه انکار کوئ دا خلک د الله د آیاتونو نه سلی دویمه دا ان الناس متعلق د اخرجنا سره او تکلمهم مفعول ثانی محذوف ته تکلمهم ببطلان الادیان کلها سوى الاسلام یا تکلمهم بعدم قبول توبتهم اور او باسم بیزکا چان الناس کانو بی آیاتنا لا یقینون دا ان الناس دا اخرجنا سر متعلق تی راو باسم دا دی وجنا چی دی دا خلق زما دا آیتونو بانی یقین نکی راو باسم دا ابا غبو توی چی دا طول دینو نباتی لی تکلمهم بی بطلان الادیان کلیا سوا دین الاسلام یا تکلمهم بعدم قبول توبتهم درې معنا تکلمهم په لغوي معنا ده تکلمهم زخمی کوي بدای لرا زخمی کوي بدای لرا کلم زخم ته ویل کیږي زخمی کوي بدای لرا د دې وجه نه زخمی کوي چې خلق زما د آیتونو باندې یقین نه کاو زما د آیتونو باندې یقین نه کاو هزار د اخرت پاغر چه راجم اکم داری ویڈلینا داری اومتنی ویڈلا داغ چانا لکازیو بی آیتنا چه در غجنی گرل زمایاتونا فومی اوزاو ندی بی سار کریشی حتا تردی پوری زاجاو چه کل دی راشی قالانو اللہ بوتوی اکز زبتم بی آیاتی آیتاسو در غجن گرلو زمایاتونا ولم توحیتو بی آیلما او تاسو نو گر کڑی نو گر کڑی دا آیاتونا پا علم کی یعنی پویدی پینا او تکذیبم کو یا تاسو مشروطیا کی وای سا عملم کو اما ذا کنتم تعملون یا تاسو څه کول فوقال قول عليهم ثابت بشي فیصله د عذاب په دی باندې د دیو جنا چې زیاته کړو قوم لا انتقون هدی با خبر نه کوي کنه ځان د خلاصي لپاره او دلیل بو سره نه آینو ګوري دی ولې نه مانی وسو آینو ګوري دی چې یقینا ګرځول نه د شپه هدې د پاره چې دی آرام کې پدې کې وان آرام بصرا او رز روخانه کون کې ان فی ذلک یقینا پدې کې خامخا دلیلو لی دا پار دا قوم چی یقین کئی ویو ما این پاکو بسور یار دا آخرت پاگر چی بکی والیش بیلائی کی وار خطا بشی ففادیا وار خطا بشی آغا سوک چی باسمانو کی دا سوک چی بزمان کی دی الا من شاء اللہ مگر آغا سوک چی دا اللہ خوخی نا با دا وار خطای نبچی او هر یو راجی با اللہ تاجزی کو ان کے طول با اللہ تاجزانی او وینی با غرونا تا سبو آج تا سبوا چه تبا گمان که پده بانه دا ولار و یه تمر مر صحاب یو مانا تبا وینی دی غرونو لرا تا سبوا گمان بکن گمان که تا پده بانه اس جامده تن دکلا چه تو اس وای چه دا دیب سدی کلک کی خواهیا دیبا پا آغا وقت که تمر مر صحاب دیبا روانی لکه دا وریازی اس خو دیب سدی کلک کی تبی گمان که چه دا دیب سدی کلک کی فاغ وقت که ولکه ده مالو چوبه یهی بس ده وریز بشانه دویل آوینی بغرونا تاسبو آجه تبه گمان که پده وانه ده ولار او حالان که دهی بروانی لکه ده وریزی تیز چه روانی سڑه وی کسه ده ولار ده سرعت و سیر ده وجه نه ده سرعت مزل ده وجه نه تبه سگنه ولار او حالان که اقبس نگی ویا تمر رومر رساب سن اللہ اللذی جوڑک ده اللہ غزات چکلا کړه دی اړیو سی یقینا هغه خبردار په کار تاسو خدای الله قانون وګوره منجا بلا سنا چا چرولل یو نیکی چا چرولل نیکی هغه به بهتر ده دینا سورته قصص کې هم دې مطلب وایلو او جا او دانه چې کولی اورل ضروری دي واو من فذ یوم اذن امنون او دیبا توار خطا ده غیر دینا بالکل پامنی من فذ یوم اذن امنون فمن جا بالسیا چاچ راولو گناه او شرک فا کبت وجوهم فی النار نو نسکور بکلشی پڑ مخی بکلشی پا مخونو کی پا وور کی حال تو جزاونا سزا نشی در کول تاسو لما کرد آگه چه تاسو کول چه کل عالم الغیب اللہ دے او سلامتی ها سوک ورکی اللہ نو متصرف سوک سو اللہ و عالم الغیب سوک سو اللہ نو عبادت دچا حق تے نا اللہ انما امرتو یقینا ما تا حکم کلشی دلیلی وحی بطور سمارا یقینا حکم کړی شوی د ماته بیا بیا چې زه عبادت کوم د رب د دې خار اغه ذات حرمه چې عزت ورکړل دی لاره دې کلی له عزت ورکړل دی وله کل شین او دا غ الله دې هر یو شی علما و تصرفا هر څه د چا دی دا الله دې ملکن و تصرفا و عبیدا هر څه غلامان دا الله دې او هر څه په تصرف دا الله کړی او دا غ دې هر یو شی او ما تا حکم کرده شوی ده چه شم ده زود تابدارونم ان اکونه من المسلمین چه شم ده زود اغاره که خودون کنه ده تابدارونم او بل را تا داویل شوی ده چه وانت لول قرآن چه زبا بیانون قرآن مجید لرا تلاوت دری قسمه ده یو تلاوت تبلیغ القرآن قرآن کریم بل ترسول دا مامور ده اتلو قرآن با بل ترسای دا یو تلاوت ده دویم تلاوت ته قران کریم تلاوت کول ثواب د پاره اجرن چې سره تلاوت کې د الفاظو ته ثواب د پاره نو دا مامور دی عبادت ته اگر کپ معنی نه پوي خو ثواب دې پکې عبادت ته پويږي درم وان اتلو القران قران مجید لستلو د پاره د علم زیاتولو د ځان پوهه کولو لکه درس او تدریس کول چې قران مجید ولولې ځان په پوهه کې ځان په پوهه کې د علم د زیادت د پاره او د ځان د پوهه کولو د پاره قران لوستل دا د عمرتو د لاندې د درې واړه تلاوتونه راغلي دي دا درې واړه مراد دي ما ته حکم کړی شوی دی بیا بیا چې زبر ولم قران پیغمبر وای چې زبر دې لپاره قران ولم چې زما علم په کیسه شي زیات شي نو قران بل ولي حافظ ابن قیم ویلو تدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن تدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن قرآن کی سوچ کوا علم پا قرآن مجید کی دے پا قرآن مجید کی دے نوان اطلو القرآن او دا ما تا حکم شوی دے چلو علم با قرآن مجید لرا فمن استدا فانما یتدی لنفسی ما دا بیان نرستو چا چلارو مندلان یقینا لارمو می دا پار دا خپل ځان او سوک چی غلط شو ورته وای زین دی رون کنا زس زانش مر کوله ما دا نقصان پا کم نشتے انا من المنذرین زی ما دی رون کنا وقل الحمدللہ نتیجہ دا طول دلائلو دا واقعاتو وای طول صفتنا یکی واز دا اللہ دی لکا علم الغیب اللہ متصرف سوکو اللہ نو طول صفتنا دا خدای توب دا چا دی یا اللہ دی سیوری کم آیا تی زردہ چی خیبا اللہ رب بلدتا استا یقینا خی اللہ رب بلدتا استا خپل دلیلونا خپل نخیدتا خی لکا سورت قصص کیم آیات خی چی سنگا تی کم دنو چی چا دا خدای توب دعوی کردی وانو سنگا می تبا کو فتعرفونا نو تاسو او پی جنی دی لرا فتعرفونا نو او پی جنی تاسو دینو خدا اللہ لرا او ندی رفستا بغافلن نا خبر دا عمل ستاسو نام اللہ ستاسو دا عمل نا خبر ندی بصورت کی عالم الغیب اللہ متصرف اللہ میں عبادت صرف دا اللہ او کی خبر اخو چکم دنو دادا چید عارف شیخ صلی رحمہ اللہ تعالی کا کتاب دے الجواہر العارفیہ دیکی حوالہ جات تی دا غی و کافی و اغی سر با خپل مطالعہ را جمع کڑی و زان سر بے کافی لکلا او بے طولت دیکی دا سے حوالہ جات تی سے دیر زیاد مفید دی او تاسو پا دیر وقت پسی چور پسی گردی نو پیدا کولے نشی او دای پا جامع بانے تقریبا سو دو سو پورے مضامین دی او پاغی باندے حوالہ جات تی 195 دی که 200 مضامین دی او پاغی باندې چې کمندنو حواله جات دی دا کتاب ملګری ځان سره چې کمندنو اوساته ډیر مفید دی دغه خبره دا ده چې تاسو چې کمندنو ډیر زیات مهنتو کو خواریو مخړه او لوی لوی درشونه تاسو پر خودلی ودل تراغلی وای چې تاسو د سبق څنګه حق ته تاسو د خدمت څنګه حق دی دا اللہ دی کتاب ملمانوی وارا خلق نوی منگنا نچ کم دن استاسو دا خدمت کلی شوی دی او نوم استاسو چکم دا کتاب او دا سبق دا ویل و حقو ناغل یاقت پا ما کی نشتا او نچ کم دن زد آغی استعداد لرم دا استاسو یا خسن زوانو اللہ رب العزت تی چکم دنو استاسو دا روحانی کمی دا غیبانانا دا خپل و خزانون پورکی تاسو قرآن کریم واورې د کفایده تاسو ته شوی نو په غیبا نه د الله شکریا ادا کی هغه چې کمندونو د الله تر طرف نه و تاسو کم وخت ځای شوی او ډیر ځای شوی تاسو کې قابلان خلق ته تاسو کې لوی لوی علما دي او موږ به چې کمندونو صرف ترجمه کړی وي دا غیبا چې کمندونو موږ وخت ځای کړی مذاخر ز معذرت کوما دا الله رب العزت در رضا ده پارا زمون ډیر ګناهونه دي نو کستا سو په دې کې و کړی ګناه دا وړي راغره شي دا الله رب العزت ده پارا چې کوم دنو ما معاف کړي ز دعا در لکوما زما واسطه ده غدي چې تاسو کوم وخت ځای شوه دي الله رب العزت چې کوم دنو دا غي بندوبستو کی الله دې خپل غیبی خزانو نه تاسو چې کوم دنو هاغه علمی کمه پوره کی الله رب العزتم د دین لوی لوی خادمانو ګرځوا دویمه خبره دا و چې زنی خبري درسي منګوم جذباتم لرو خواهشاتم لرو منګوم بلاغلتای کیږي د جذباتو د وجنه یا چې کمدنو د خواهشاتو د وجنه که ده قرآن مجید ده یو آیات مطلب اغا ما غلط ویلوی ما غلط ویلوی نزد اول ده اللہ نموافی غوارم ده پیشمنی تیم ده او اللہ رب العزت تی پی ما نیوینا او تا سرالهم ده اللہ نموافی غواری چی ما اللہ مواف کی ما با ده قصد نی کرده او زما به الله د آیاتونو سره دشمنی نه وي، زما به صد او عنایت د الله سره نه وي، وا زما کم فهمی به وي، زما کم خلطیا به وا، او ما به داخې د وجنه کړی الله په دربار کې سوال او کماله چې ما الله په دې درس نیوی نه، او ما الله رب العزت معاف کی. په پاغه په ذریعہ باندې کچرتا زما خو مزاج دادې چې زه د یو عالم نوم ناخلم، چا نومونه ناخلم، پر چا غلطه خبره زما په نس غلطه وي، زما په نس غلطه وي، نو زه چې کمندونو نوم نالم خو بس خبره وه ما چې دا خبره دا چې زما په نس صحیح نه ده، ضرور نه ده چې هغه زما په نس غلطه وي، نو بس ټول دنیا په نس دې غلطه وي. او کچرته کې دا سه د چا استاد وي، د چا مشر وي، زمون هم ټول محترم دي، ټول عالمان زمون د سر ګلونه دي، مونږ کوم بلا غلطي دي په دې وخت کې نه یو عالم او نه یو جماعت معیار حق شته. او صرف دومره ده چې بل د نسبت خبره وي، کله چې کمدنو یو خبره ځنې ته یو شان ښکاري، ځنې ته بل شان ښکاري، کفایې کې ستاسو د ملګرو څوک استادان وي او مشران وي، په هغې باندې تاسو زمونږ مېلمانې مونږ به د بې عزتۍ په تور نه کړي، اصلاح په تور به هم کړي، خو بیا هم که ستاسو په خبره زړه دردېدلی زه ستاسو نه معافي غواړم. خبره که صحیح وه نو وی منی، او که غلطه وه نو قرآن او سنت په رڼا کې غلطه وه نو ما په خبر کې چې دا خبره دې غلطه وه، ما ته په رجوع کولو کې هیڅ شرم نه محسوسېږي، هیڅ شرم پاته نه محسوسېږي چې زه چې کمدنو د یو غلطې خبرې نه رجوع وکم، غلطې خبرې نه رجوع وکم. او که چېرته صحیح وي نو ستاسو خوښه ده، که منی وی منی، که نه منی نو می منی. دویمه خبره چې کمدنو دا ده چې که د یو آیات ترجمه یا توجیه غلطیا سره غلطه شوي وي او واقعی هغه غلطه وي، تاسو ته څه ټایم کې غلطي معلومه شوه نو هغه چې کمدنو ما ته هم ویل شي او پاغې کې اړو زما سر موینځئ د چا په مخې ته چې دا هغه کړی ده، بس هغه غلطه ده، د غلطې نه زما د نن نه رجوع ده، نن نه چې کمدنو رجوع ده. د قرآن او سنت خدمت په مونږ ضروري ده، د ملک حاکمان دارنګه چې کمدنو د ملک خدمتګاران کاغه فوجي کاغه پولیسي مسلمانان درونه، مونږ نه مسلمانانو ته کافر وایو، نه مؤمنانو ته چې کمدنو د کفر نسبت کو، قرآن مجید چې ست کفر ویلی وي هغه ښکارا کو، قرآن مجید چې ست اسلام ویلی وي هغه ښکارا کو، د بی عزتۍ او د بنیتۍ په نیت نه، صرف په دین نیت باندې چې کوم غلطه خبرې دا هغې نه د خلک ځان وساتي، او چې کومه ټیک خبرې هغه دې چې کمدنو خلک په ځان کې راولي. قرآن مجید د چا لحاظ نه کوي، زموږ مخې ته ډېر سپارې قرآن مجید و، په هغې کې به خبرې راغلي وي، په هغې کې به ځینې خبرې د کفر راغلي، ځینې به د اسلام راغلي، هغه ټولې قرآن مجید ښکاره کړي دي، مونږ ویلي دي. په هغې کې زموږ د چا بې عزتي مقصود نه ده، نه چې کمدنو خلک جنګول مقصود دي، زموږ مقصود پکې اصلاح وه، مقصود زموږ اصلاح وه. تاسو د الله رب العزت د دین خدمت وکئ، د خپلو مسلمانانو ورونو ته اسلام وخیئ، د اسلام حقیقت هغه ورته چې کمدنو ښکاره کړي چې اسلام څه شی دی، په توحید او په سنت باندې او په قرآن کریم باندې ځان خپویه کوي، خپویه کوي. مشران یا کابر دي دا هغه نه چې کمدنو درسونه وکئ، طالبای کی هم کوي پس د فراغت نه ذهن پوخ شي، او پس د فراغت نه چې کمدنو درس ډیره زیاته فائدہ کوي، پس د فراغت نه ډیره فائدہ کوي. او تاسو چې کمدنو په یو څو درسونو باندې، په یو دوه درسونو باندې اکتفا مکوئ، خو چې کمدنو قران کریم زده کوي، په دې ملک کې د اسلام د خورولو کوشش وکړي چې ستاسو د وجه نه په دې ملک کې اسلام راشي، اسلام زمنګ د وجه نه بدنام نشي، اسلام باندې زمونږ د وجه نه بدنما داغونه لګي چې مونږه د ټول امت مسلمه او د ټول انسانیت خیر خواهی وکړو. دا غي چې کمنو مونږه خیر خواهی وکړو الله رب العزت تاسو لوی لوی عالمان کی الله رب العزت ته کبري کلی کی یا مدرسه کی کمو طلبه کرام تاسو تکلیف رسیدلې وي او غي چې کمنو سنا قدري شي وي ټول چې کمنو د زړه نه معافي کوي معافي کول لوی مقام نه الله رب العزت تاسو لوی لوی مقامات نصیب کی. لږ چې کمنو د سورته احزاب یو سور کوګانې پاتې دي ان شاء الله صاحب په صباح خیر په خپل ټیم باندې اغه وایو یا سبا کې خیری معشوطن ان شاء الله الرحمن تراون ورستو ما ختم کیږي چې خیری اخیری چې کوم اقرانا سبق پاتې هغه به کوم نه ان شاء الله الرحمن ویل کیږي بیا به ان شاء الله دعا کوش ملګرو دعا د پاره درخواستونه را لګیلې الله رب العزت چې کوم نه د چا چې حاجت ته بیماری دي مشکلات دي د مسافر دي وخت د پښمنی دي الله رب العزت دې غیبی خزانو نه ټول بیمارانو ته روغ صحت نصیب کی مشکلات چې چا دي الله رب العزت دې کمنه مشکلات ختم کی زمون قیدیان ملګری دي او زمون غرونه دي زمون ملګری دي زمون یاران دوستان دي هغه چې کمندونو زمون دعاګانو ته په انتظار دي الله رب العزت رمضان دې الله رب العزت چې کمنه هغه ټول په خوشحالو په عزت باندې خپل خپل کورونو تراولي الله دې مور او پلار دشتورګو یو خواله وګرځي چې تاسو په فاتشي دي الله رب العزت دې هغه درجات عالیه نصیب کی الله رب العزت پسماندګانو ته د صبر جمیل توفیق نصیب کی الله رب العزت زمونږ د ټولو نارضاشي او الله دې ستاسو دا مهنت زمونږ دا ویل او ریدل په مونږ باندې ستړې وبال نه ګرځي الله دې الله په توفیق مونږ له الله توفیق را کړو او مونږ قران کریم وي الله رب العزت پر رضاشي او الله دې خپل دربار الهی کې قبول او منظور کړي.